Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 października, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze niedawno ci, którzy kradli, byli ministrami i szefami agencji rządowych, tak mówi premier, wskazując na różnicę pomiędzy rządem prawicy a koalicji obywatelskiej. PiS pracuje tymczasem nad nowym programem w planach 500+ dla każdego, podwyżka 800+ i nawet 100 tysięcy złotych dopłaty do mieszkania. Do pracy wraca prezydent Nowego Sącza, jego zastępca w czwartek zostali zatrzymani przez CBA. Wolę żyć w państwie, gdzie złodziej się boi, a nie sprawuje władzę, mówił premier Donald Tusk podczas konwencji zjednoczeniowej w Warszawie. Zdecydowano tam, że Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska połączą się w jedną partię, Koalicję Obywatelską. Szef rządu zwracał się do zebranych, aby mówili głośno Polakom o różnicy pomiędzy rządami Koalicji Obywatelskiej a Zjednoczonej Prawicy. Okej, oni nie wszyscy poszli siedzieć. Część uciekła za granicę, część ciągle skutecznie chowa się za immunitetem. Ale czy nie widzicie tej zasadniczej różnicy, że jeszcze niedawno ci, którzy kradli, byli ministrami, prezesami, szefami agencji państwowych, a dzisiaj muszą uciekać, dzisiaj się boją. Ja dzisiaj słyszę zgrzytanie ich zębów i widzę, jak się trzęsą. Więc wolę żyć w państwie, gdzie złodziej się boi, a nie sprawuje władzy po prostu. Premier mówił też, że trzy ugrupowania jednoczą się nie tylko w kontekście przyszłych wyborów parlamentarnych. Tu chodzi o absolutnie fundamentalne rzeczy, czy Polska będzie państwem suwerennym, czy Polacy utrzymają wolność wywalczoną w 1989 roku, podkreślał szef rządu. 500+ dla każdego obywatela, waloryzacja świadczenia 800+ na dziecko oraz bon mieszkaniowy w wysokości nawet 100 tysięcy złotych po urodzeniu trzeciego dziecka. To pomysły, które pojawiły się na konwencji PiS w Katowicach. Politycy partii zastrzegają, że to jeszcze nie są elementy programu. Nie twierdzę, że my w tej chwili prowadzimy program 500 zł dla każdego, czy 100 tysięcy złotych dla rodziny, która ma trzecie dziecko i więcej. To są w tej chwili pomysły i w tej chwili trwa nad tym debata. Ja będę postulować, żeby każdy program społeczny, który będzie przez nas przygotowany, był inwestowaniem w rozwój, w bezpieczeństwo, no i oczywiście dawanie szansy dla zrównoważonego rozwoju. Mówiła była premier Beata Szydło. Konwencja PiS w Katowicach ma służyć wypracowaniu programu partii na wybory parlamentarne w 2027 roku. Spotkanie zakończy wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, które zaplanowano na 19. Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel i jego zastępca Artur Bochenek poinformowali w mediach społecznościowych, że wracają do pracy. Obaj samorządowcy zostali zatrzymani w czwartek przez CBA w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości przy przetargach finansowanych z unijnych dotacji. Śledztwo prowadzi Prokuratura Europejska we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. W piątek wieczorem prokuratura potwierdziła, że zarówno Ludomirowi Handzlowi, jak i Arturowi Bochenkowi postawiono zarzuty. Nie ujawniono jednak ich treści. Z dzisiejszego wpisu samorządowców wynika, że sąd odrzucił wniosek śledczych o ich tymczasowy areszt, co pozwala im wrócić do pełnienia obowiązków. Dodam, że zarzuty usłyszało także czterech innych pracowników instytucji miejskich, zatrzymanych i przesłuchanych przez CBA we wtorek. Sprawa odbiła się szerokim echem w Nowym Sączu. To pierwszy przypadek w historii miasta, gdy urzędujący prezydent i jego zastępca zostali zatrzymani przez CBA. W lokalnych środowiskach politycznych i społecznych pojawiły się zarówno głosy oburzenia, jak i apele o poszanowanie zasady domniemania niewinności. Z Nowego Sącza Bartosz Niemiec, Radio Kraków. Minister obrony Pakistanu grozi otwartą wojną z Afganistanem, jeśli wkrótce nie dojdzie do porozumienia w czasie rozmów pokojowych w Stambule. Niespełna tydzień temu oba kraje uzgodniły natychmiastowe zawieszenie broni po ponad tygodniu krwawych walk przygranicznych, w których zginęły dziesiątki osób. Pakistan obwini Afganistan o udzielenie schronienia rebeliantom z grupy TTP, którzy atakują kraj i dążą do obalenia rządu, a także wprowadzenia prawa islamskiego. Kabul zaprzecza tym oskarżeniom. Norweski rybak przerwał ćwiczenia NATO w rejonie wyspy Andeja na północy kraju. Mężczyzna protestując domagał się dostępu do łowisk zamkniętych przez armię.

pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest dystrybutor filmu Springsteen. Ocal mnie od nicości. 9 minut po 18. Tygodnik muzyczny. Olga Szućko, Ania Lalka i Bartek Chaciński. Witamy w drugiej godzinie Tygodnika Muzycznego, którą rozpoczął duet Soft Cell i utwór Chips on My Shoulder. Nagranie dość wesołe, choć okazja do najweselszych nie należy, bo 3 dni temu pożegnaliśmy Davida Bolla. To jest człowiek, który wspólnie z Markiem Almondem w 1978 roku założył, potem przez 6 lat współprowadził, a później jeszcze kilka razy reaktywował właśnie duet Soft Cell. Mnóstwo przebojów na brytyjskiej liście, na brytyjskich listach bestsellerów przede wszystkim, ale w Polsce też znany duet i album Non-Stop, Erotic Cabaret, remiksy. Pomysły tej formacji przetrwały próbę czasu, myślę. Później Dave Ball między innymi pracował w formacji Psychic TV, pracował też jako producent dla wielu artystów, między innymi dla Kylie Minogue, jako autor remiksów dla Erasure, dla Davida Bowiego. Współpracował też z takimi muzykami jak choćby Alan Vega z duetu Suicide. Ta nazwa jeszcze dzisiaj wróci. No i niestety trzy dni temu w wieku 66 lat zmarł. Trochę jeszcze będziemy opowiadać o Dave'ie Bollu w wtorek w najbliższym wydaniu HCH wspólnie z Jackiem Hawrylukiem. No jakoś się tak ułożył początek tej drugiej godziny, że zostaniemy w nurcie syntezatorowego popu, chociaż przeniesiemy się za chwilę do Argentyny. Natomiast no, historia jest też dość smutna gdzieś w głębi. 40 lat temu, dokładnie 40 lat temu ukazała się płyta Locura formacji Virus z Argentyny. To był chyba najsłynniejszy album tego zespołu. Podobnie jak ten zespół był najważniejszą formacją lat 80. w Argentynie. Całej nowej fali syntezatorowego popu. To przynajmniej w obszarze hiszpańskojęzycznym była niezwykle ważna grupa. Na tym albumie, o którym wspomniałem, znalazły się takie przeboje jak Una Luna del Miene La Mano i Sin Disfraz, który za moment usłyszymy. No ale lider zespołu Federico Mura zmarł w 1988 roku jako jedna z ofiar epidemii AIDS. Później zespół istniał jeszcze 2 lata, próbując kontynuować to, co robił w latach 80. Rozwiązał się, wrócił wreszcie po kilkuletniej przerwie, ale wrócił już właściwie tylko jako taki cień dawnej popularności. Zespół, który gra stare hity, no ale już nic, żadna wielka płyta, kolejna wielka płyta nie powstała. Wracamy do roku 1985, 25 października wychodzi album Locura. We'll be right back. Cindy Fraz w formacji Wirus z albumu Locura wydanego dokładnie 40 lat temu. No i jeszcze jedna rocznica, dokładnie 50 lat temu, no prawie dokładnie z 27 października roku 1975 ukazały się dwa wówczas główne amerykańskie tygodniki, Time i Newsweek, i obie na okładkach miały Bruce'a Springsteena. To było po albumie Born to Run. Bruce Springsteen był nową, wielką gwiazdą rocka i jeszcze wielokrotnie później pojawiał się na okładkach różnych czasopism, ale dziś tak się składa, że znacznie bardziej interesuje nas nie ten moment wielkiej chwały po wydaniu Born to Run, tylko bardziej to, co robił Bruce Springsteen zimą roku 1982, kiedy zamknął się w domku nad jeziorem w stanie New Jersey, w miejscowości Colts Neck. Zamknął się teoretycznie sam z czterościeżkowym magnetofonem, gitarami, mikrofonem, dzwonkami i jeszcze paroma instrumentami, ale tak naprawdę miał do pomocy swojego technicznego Mike'a Batlana, który miał mu pomóc zrealizować wersję demo piosenek, które trafią na kolejną płytę. A tak się złożyło, że po prostu nagrali tam kolejną płytę, która wkrótce ukazała się pod tytułem Nebraska. New Jersey turned back at an old wet night, neath the refinery's glow, out where the great black rivers pour. License registration, I ain't got none, but I got a clear conscience about the things that I've done. Mr. State Trooper, please don't stop me. Please don't stop me. Please don't stop me. Maybe you got a kid, maybe you got a pretty wife. The only thing that I got's been bothering me my whole life. Mr. State Trooper, please don't stop me. Please don't stop me. State Trooper Bruce'a Springsteena z albumu Nebraska, który miał być tylko kasetą demo, a stał się pełnoprawną płytą, bo nic innego, żadne inne wersje, żadne inne aranżacje tych utworów nie satysfakcjonowały Springsteena, który, jak mówiłem, zamknął się na odludziu z magnetofonem, ale nie tylko, bo także z depresją i pogrążony we wspomnieniach, traumach z dzieciństwa, rozpamiętywaniu historii rodzinnych, trudnych kontaktów z ojcem i tak dalej, i tak dalej. Czytał opowiadania Flannery O'Connor, słuchał grupy Suicide, tutaj wraca ta nazwa, i nawet było słychać inspirację grupą Suicide i utworem Frankie Teardrop w tej kompozycji State Trooper. To zresztą widać, jedno i drugie. Widzimy i książkę Flannery O'Connor, i Springsteena rozciągniętego na podłodze tego domku w Cold Snack, słuchającego grupy Suicide. W filmie Scotta Coopera Springsteen ocala mnie od nicości, który wszedł do kin wczoraj. No ale nie tylko ze względu, a może nawet przede wszystkim nie ze względu na ten film, wracamy do płyty Nebraska, tylko ze względu na coś, co się ukazało w tym samym momencie, a co jest taką poszerzoną wersją płyty Nebraska. Historia i ta filmowa, i ta prawdziwa mówią o tym, że Bruce Springsteen wtedy całkowicie zablokował wszelkie rozmowy na temat wydania właśnie innych, bardziej komercyjnych wersji tych intymnych piosenek z Nebraski. I w ogóle chciał wszystkie te wersje grane z zespołem wyrzucić do kosza, absolutnie nie chciał ich prezentować. Przez lata, bo wiemy, że oczywiście i też widać na ekranie, że te wersje nagrywane z zespołem tych samych piosenek powstawały. Przez lata Springsteen nawet unikał mówienia o tym, albo wręcz wspominał o tym, że tych utworów nie ma, że te elektryczne wersje nagrane z całym zespołem nie istnieją. No i otóż po wielu, wielu latach postąpił, wydaje mi się, trochę wbrew sobie, a może to jest już odpowiedni moment, może ta płyta jest na tyle częścią historii, że można zrobić wszystko, i opublikował i odrzuty z tych taśm demo, które rejestrował w domku nad jeziorem, i wersje elektryczne tych samych utworów nagrane z pełnym składem muzyków, i wreszcie wersje koncertowe, oprócz tego zremasterowaną zawartość podstawowego albumu, oryginalnego albumu Nebraska. Sięgamy zatem po to, czego Bruce Springsteen absolutnie nie chciał słuchać w roku 1982. Atlantic City w studiu z zespołem. Well, they blew up the chicken man in Philly last night. Now they blew up his house too. Down on the boardwalk they're getting ready for a fight. Gonna see what them racket boys can do. Now there's trouble busting in from out of state, and the DA can't get no relief. Gonna be a rumble out on the promenade, and the gambling commission's hanging on by the skin of its teeth. Well, now everything dies, baby, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair pretty, and meet me tonight in Atlantic City. Well, I got a job and tried to put my money away, but I got debts that no honest man can pay. So I drew what I had from the Central Trust, and I bought us two tickets on that close city bus. Baby, everything dies, honey, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, put your hair up, pretty, and meet me tonight in Atlantic City. Thank you. Bruce Springsteen cieszył się, wydając tę wersję Atlantic City, no ale ją opublikował. Płyta nosi tytuł Nebraska 82 Expanded Edition. Właściwie jest czteropłytowy album, o którego zawartości już kilka minut temu dość dokładnie opowiadałem. Festiwal Open Air, przyszłoroczny, od 1 do 4 lipca ogłosił dwa dni temu nowe gwiazdy. Kolejnych artystów, którzy pojawią się na scenach gdyńskiej imprezy. Wśród nich David Byrne, Calvin Harris, grupa DXX oraz, myślę, że bardzo oczekiwana na miejscu też przez publiczność openera, formacja Nick Cave and the Bad Seeds, która zagra w Gdyni 2 lipca przyszłego roku. No i tak się składa, że już w grudniu tego roku Nick Cave wyda kolejny album koncertowy zatytułowany Live God. A utwór, który zwiastuje tę płytę, artysta zapowie za chwilę sam. Wild God. Once upon a time, a wild god zoomed all to his memory, which he was in tune. It was rape and pillage in the retirement village, and in his mind he was a man of great virtue and courage. Flew out the window with his long trailing hair, and the smoke from the bodies went straight up in the air. He was a wild god searching for what all wild gods are searching for. Flew through the dying city like a prehistoric bird. Went searching for the girl down on a Jubilee Street who died in a bedsit in 1993. He flew to the top of the world and looked around, said, where are my people? Where are my people to bring your spirit down? Searching for a faraway girl who was basically a mirage, but nevertheless loomed large. She'd hang on to the rail, deep blue around the room. She'd make love with a kind

Formacja Tortoise, wracająca po kilku latach albumem Touch, a to był utwór Layered Presence, legenda chicagowskiej sceny postrockowej, a wcześniej Nick Cave and the Bad Seeds w koncertowej wersji utworu Wild God. Teraz natomiast coś, co mnie bardzo zaskoczyło, bo członkowie międzynarodowej, już kiedyś to była głównie polska formacja Blinded 23, którzy są kojarzeni z bardzo ciężkim graniem, bardzo ciężką muzyką, taką też prezentowali na zeszłorocznej epce Vanishing, nagrali utwór, który zupełnie wychodzi poza ramy tego, co do tej pory tworzyli. To się nazywa Disposed i pewnie dlatego zostało wydane tylko osobno na takim siedmiocalowym singlu i oczywiście w streamingu. Posłuchajmy, jak brzmi nowa muzyka grupy Blinded 23. Post grupy Blinded 23. Aż się boję powiedzieć, że to przebojowe. Na pewno nie ciężki utwór, ale z całą pewnością mroczny. I w mrocznej atmosferze zostaniemy przez najbliższe 4 minuty i 25 sekund. Anna Calvi wraca również po dłuższej nieobecności, ale wraca otwierając swojego Substacka. To właściwie jest blog. Tyle, że to nam bardziej, powiedzmy, w nowocześniejszej formie na modnym serwisie Substack. Anna Calvi tam będzie prezentować jakieś swoje nieopublikowane utwory, będzie pisać o muzyce, a żeby uświetnić to przedsięwzięcie, start tego przedsięwzięcia, opublikowała duet z Perfume Geniusem. To jest cover piosenki Boniego Prince'a Billego, jednej z moich ulubionych, I See a Darkness. I See a Darkness i to już prawie wszystko w tym wydaniu Tygodnika Muzycznego. Olga Szućko, Ania Lalka i Bartek Chaciński bardzo serdecznie Państwu dziękują. Na zakończenie zapowiedź folkowej płyty Hayley Hendrix i Maxa Garcia i Conovera, a na kolejny Tygodnik Muzyczny zaprosi Państwa Maciej Jankowski. Do usłyszenia. They sold it on a cross, they sold it on a curve, and now it feels so cheap, not deeper. They sold it as a little light bulb, they sold it as a sticker, and when that feels cheaper, well, it doesn't feel much deeper. There was a niche